Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 20 Ekim Perşembe. Yıl 2022, ay 10, gün 293, Hızır 168. 1444 Hicri, Rebiülevvel 24, 1438 Rumi, Ekim 7. Libya lideri Muammer Kaddafi'nin öldürülmesi, 2011. Günün tarihi. 302 yıl önce bugün, 20 Ekim 1720'de, korsanların altın çağında Calico Jack diye bilinen korsan John Rackham, emrindeki ikisi kadın korsan olan 14 kişilik mürettebatı ile birlikte ele geçirildi. Korsanlar ufak bir körfezi demirlemişler, içip sızmışlardı. Onları yakalamaya gelen harp gemisine fazla bir direnç gösteremeden teslim oldular. Çoğunluğu 2 ay zarfında idam edildi. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı haftanın dördüncüsü başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayyar'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Evet, açılışımızı, açılışımızı Woody Guthrie'nin Waiting at the Gate adlı parçasıyla yaptık. Woody Guthrie dünyanın en tanınmış aktivist, şarkı yazarı ve şarkıcısı, ömrü boyunca büyük bir mücadeleyi de yürütmüştü. Onun madenlerle ilgili, madencilerle ilgili ünlü şarkılarından birini çaldık. Çok sayıda var madenci şarkısı. Yani madencilerin çocuklarına ve eşlerine söyleyin, 5 numaralı ocakta bir patlama oldu ve aileler görüyorum kapıya birikmiş durumdalar. Müfettiş de diyor ki 5 numaralı ocak feci bir delik oldu, ölümcül bir delik ve muhtemelen insanlar oradan canlı çıkamayacaklar diye. Biz de bekliyoruz, kapıda bekliyoruz. Duman, ateş dolup karanlık dehlizlerden geliyor, yukarı da çıkıyor o ölümden. Ama kadınlar, karıları, madencilerin eşleri ve çocukları bekliyorlar. Bir yıldan önce patrona söylemişti müfettiş, bu insanların 5 numaralı, ki insanların hayatını tehlikeye atıyorsunuz bu adamların. Bütün duman ve tozla dolu, patlayıcı, yüksek patlayıcı gazla dolu, ama patron demiş ki mecburuz, göze almak zorundayız bütün ihtimalleri. Biz de bekliyoruz işte diyorlar ve 5 numaralı şeydeki adamlar, madenciler karılarına ve çocuklarına sarılıp alasmalık dedikten sonra yiyecek paketlerini de alıp çantalarını yukarı çıktılar ve herkes söylüyordu halbuki madenin sahibine gelecek, bunu böyle ödeyeceğiz diye. Fakat patron da demiş ki maden sahibi, biz de mecburuz çalışmak için, şeylerimizi ödemek için, başka yolu yok ödemenin demiş ve bekliyorlar böyle duman ve toz içinde. Bu çarşamba günü oldu bu patlama. Ben de cumartesiye kadar onun kapısında kaldım. Sonunda diyor şarkıda, babamı getirdiler öteki adamlarla birlikte. Cesedini getirdiler, yatırdılar oraya, onun şeyinin cebinde. Gömleğinin cebinde küçük bir not gördüm. Asla tehlikeli madene girme çocuğum dedi diyor. Bekliyoruz işte orada. Duman ve karanlık içinde o ölümcül deliğin orada bekliyoruz. Ama madencilerin çocukları ve karıları orada bekliyorlar diye giden bir şarkı. Fazla bu 1900'lerin ilk 10 yıllarında yazılmış ve söylenmiş bir şarkı. Fazla bir fark olmadığını da görüyoruz herhalde, değil mi? Türkiye açısından evet. Türkiye açısından evet. Yani korkunç bir şey oldu. Şimdi özetlere geçmeden öncelikle bu maden meselesine bakalım. Yani bilirkişi heyeti Amasra'daki maden sahasını incelemiş ve ihmal olduğunu düşünüyoruz diyor. Önemli bu gelişme. Diken'den okuyabiliriz. Bartın Başsavcısı Faruk Kaynak, Baro Başkanı Ferhat Parlatır ve bilirkişi heyeti olay yeri ve afet kriminal inceleme ekipleriyle patlamada hayatını kaybeden işçi ailelerinin avukatları, DTK yani Türkiye Taş Kömürü Kurumu, Amasra müessesesine ait maden ocağı sahasını incelemişler. 6 saat kalmışlar. O yörede içeri girilemiyor. 6,5 saat süren incelemenin tamamlanmasının ardından heyet bölgeden ayrılmış. Ve aslında ilginç. Yani Amasra müessesesinde 14 Ekim'deki patlamada en az 41 işçi hayatını kaybetmişti. Yaralılar ve ağır durumda olanlar var biliyoruz. Patlamadan sonra 2 sene önce Sayıştay'ın madenle ilgili önemli bir uyarıda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Hükümet yeterli tedbirlerin alınmadığı iddialarını reddederken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise patlamayı kadere bağlamıştı. Fıtrat ve kader, böyle şeyler olur diye, bu işin fıtratında var, doğasında var demişti Soma'da. Şimdi de kader demişti. Bartın savcılığı, başsavcılığınca 6 savcı görevlendirilmişti soruşturmada. Devam ediyor çalışma ve incelemeler. Ve Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir de incelemeler sırasında alanda hazır bulunmuş. Ve Baro Başkanı şey demiş, yani keşif çalışmalarında bugünlük sona gelindi. Ve başsavcının koordinasyonunda gerçekleşen çalışmalara savcılar, baro yönetimi ve avukatlar da katıldı demiş. Dijital materyaller üzerindeki inceleme önemliydi diyor. Daha önceden el konmuştur diyor Parlatır, Baro Başkanı Ferhat Parlatır. Ve bugün yapılan keşifte gerek idari personel gerekse teçhizat yönünden bilirkişiler yerinde inceleme yapmış ve can güvenliği sağlanamadığı için madenin içine girmek mümkün olamamıştır diyor. Yani heyet incelemelerini dışarıda yapıyor. Madenin içine henüz girilemiyor. Olağanüstü haller var ve durum devam ediyor. İçeride neler olup bittiğini kestirmek mümkün değil. Avukatlar olarak kendi kanaatlerini paylaşmış Parlatır. Olayın bir ihmal olduğu ve yakın zamanda bilirkişilerin ön raporları doğrultusunda sorunların tespit edilip adalet önünde hesap vereceğini düşünmekteyiz diyor. Önemli aslında yani. Ve bakalım nereye gidecek? Kasta varan davranışlar olduğunu düşünüyoruz demiş. Öyle değil mi? Evet. Ne diyordun? Henüz ayrıntılı bir tabii rapor çıkaramamışlar. Zaten eksikler var daha incelemede de diyorlar. Ama bilirkişi heyetinin içeriği de önemli. Bir Cumhuriyet Başsavcısı, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı var. Onun yanında 3 savcı yer almış. Yönetim kurulundan, yani maden yönetim kurulundan bir kişi ve avukatlar, çeşitli avukatlar da yer almışlar. Hepsi birlikte gidip ilk incelemeleri bulunmuş. Sizin de dediğiniz gibi içeriye aslında girememişler ama bir ihmal olduğunu görebiliyoruz diye de ön rapor vermişler. Evet, yani bugün itibariyle 6. gündeyiz değil mi? 14'ünde oldu. Evet. Cuma günü ve hala içeri girilemiyor. O olağanüstü vahim bir durum olduğunu söylemek için herhangi bir başka çıkarım yapmak için herhangi başka bir şey değerlendirmeye lüzum yok. Ama Hayatını kaybeden madencilerin ailelerinin avukatlarından Mürsel Ünder de keşifte dosyayla veya sorumluluklarla ilgili bir inceleme değerlendirme yapılmadığını, daha çok teknik inceleme olduğunu aktarmış. Çeşitli kademelerde sorumluluk ve ihmaller var demiş. Ayrıca kasta varan davranışlar olduğunu düşünüyoruz demiş. Bu son derece önemli. Ne demek kasta varan? Yani kasıt var diyor. Bu aşamada soruşturma devam ettiği için detaylarla ilgili bilgi vermek çok uygun değil, ama kasıt son derece vahim bir iddia tabii böyle bir durumda. 41 kişinin öldüğünden bahsediyoruz. Yananlar ve sakat kalabilecek olanlar da hariç yani. Evet, daha önce Biyanet'te Evrim Kepenek gidip oradaki madencilerle, diğer vardiyalarda çalışan madencilerle görüşmeler de yaptığında bir önceki vardiyanın erken çıkarıldığını, gazın yüksek olmasından dolayı, gaz kokusundan dolayı haberi vardı. Dün Sosyal Haklar Derneği de Bartın'da bir ziyarette bulunmuş ve ilk gözlem raporunu açıkladılar. O da Independent Türkçe'deydi. Orada da aynı şey geçiyor. Belki de kasıt, bilemiyorum, burada ayrıntı verilmemiş ama böyle bir şeydir. Çünkü bir önceki vardiyada görevli işçilerin gaz kokusu nedeniyle erken çıkarıldığı, ancak yeni vardiyanın buna rağmen madene indirildiği bu raporda da yer almış. Eğer bu gerçekse burada gerçekten kasıt aranır ama diye düşünüyorum. Evet. Çok çok çarpıcı veriler yani. Yani sorumlu olan herkesten hesap sorulana kadar bu davanın peşini bırakmayacağız demiş Ünder, Mürsel Ünder. Peki keşif heyetin madene ne zaman inecek diye bir soru sormuşlar. Şu anda girilemez diyor. İçeriye girmekle ilgili olarak şu anda gaz ve metan değerleri, yani Grizu patlamasına yol açan gaz salımı, oraya girilebilecek ölçülerde değil diyor. Zaten yangını da daha yeni söndürmüş. Dün galiba kontrol altına alındı deniyordu. Evet, daha söndürüldüğü bile ben net olarak görmedim. Yani BBC'nin bugünkü haberinde Bartın'dan Amasra'da madenciyası diye bir haber var. BBC Türkçe'de. Bartın'a bağlı ilçede yaz hakim diyor. Ve Ahatlar köyünden 3 yakın arkadaş, Okan Akgül, Şaban Yıldırım ve Mehmet Bulut da madende hayatını kaybedenler arasında, birlikte büyümüşler. Evleri yan yana dizili bu üç gencin cenazeleri yan yana gömülmüş. Şaban Yıldırım 3 ay sonra 28 yaşına girecekmiş. Evli ve ikiz bebek bekliyor idi. Hamile eşi Sena Yıldırım, hayatını kaybeden eşinin cebinden yalnızca 183 lira çıktığını anlatmış. İşte şu kadarcık para için tüm canlar yandı demiş. İki çocuk sahibi 27 yaşındaki Okan Akgül'ün annesi ise, bunların hepsinin yaşları 30'un altında genç adamlar. Remziye Akgül kaybettiği oğlunu, gözleri güzel bakan, bir bakışıyla içimi eriten bir çocuktu diyerek anlatmış. 31 yaşındaki Mehmet Bulut'un babası Ali Bulut ise oğlunun düzenli maaş alabilmek için ve ailesini geçindirebilmek amacıyla madende çalışmaya başladı diyor. Mecburen, yeterli istihdam olmadığı için Amasra sakinleri ilçede mecburen çalıştıklarını ve ailelerin hepsi patlamanın ihmal kaynaklı olduğunu düşünüyorlarmış. Hayatını kaybeden işçilerin içeride bir gaz problemi olduğunu ve bunu üstlerine bildirmelerine rağmen çalıştırdıkları da iddialar arasında. Ama genel sendikanın adı neydi? Genel Maden İş. Genel Maden İş, böyle bir şey bildirilmedi bize diyor. Yani onun da, Genel Maden İş'in açıklamaları, başkanının açıklamaları da ayrıca soruşturulacaktır herhalde. Çünkü geride kalan madencilerin eşleri, anneleri, babaları, kardeşleri farklı şeyler söylüyorlar. Maden İş, Genel Maden İş Sendikası'nın duruma hakim olmadığı, hatta doğru söylemiyor olabileceği de düşünülebilir. Bir de şimdi bu çeşitli hani sorunlardan, buna rağmen madenin çalıştırılmasından söz ediliyordu. Şimdi işçiler bir de özelleştirme sürecinin de etkinli olmuş olabileceğini söylüyorlar. Bunlar da ilginç aslında. Yani madenin yakın zamanda özelleştirilmesinin beklendiği söyleniyor. Bu nedenle Sayıştay raporundaki eksiklikler, yani daha fazla nasıl özelleştirilecek diye Bu yatırımlar yapılmamış olabilir. Gereken güvenlik önlemleri alınmamış. Yeteri kadar o madende 1.000 küsur işçinin çalışması gerekirken 500 civarında işçi çalıştırılıyor. Evet, Çünkü çok az ayrımcılar sayı. var. Evet, böyle şeyler vardı. Dünkü Sosyal Haklar Derneği raporunda da örneğin buna bir gönderme var. Deniyor ki Ocak'ta çalışan mühendislerin yaklaşık bir aydır yer altına girmediğini işçiler belirtmişler. Bu durumun sebebiyle ilgili farklı yorumlar var deniyor. Bir yandan madenin çok riskli olması nedeniyle girmedikleri iddiaları var. Yani mühendisler biliyor da girmiyor demiş işçiler. Bir yandan da şu iddialar var. Zaten özelleştirilecek olan madende yapılacak işleri anlamsız olarak gördükleri için de girmiyorlar da denmiş. Böyle bir özelleştirme mevzusu var. İşleri daha da kötüye getirmiş olan. Yine bir maden işçisinin de şimdi bu haberi bulmaya çalışıyorum. Bu İyi Parti'nin işte kürsüsüne çıkan işçilerden bir tanesinin de benzer bir açıklaması vardı. Çok dar bir alanda üretim yapıldığını söylüyor. Çünkü çevresindeki bu kömür madeninin çevresindeki alanların daha önce özelleştirilmiş olduğu TTK'nın daha dar bir alanda üretim yapmak durumunda kaldığını, bu da güvenlik risklerini arttırdığını söylemiş. Aklıma gelen şu oluyor diyor işçi. Bizi bu kadar çok sıkıştırmaları bu Amasra üretim havzasını sadece özel şirkete devretmek için mi? Soruyorum bunu kendi kendime. Ateş düştüğü yeri yaktı diye açıklamada bulmuş. Evet, BBC'nin haberinde de çok günün sözü de olabilecek tüyler ürpertici bir cümle de var. Madenci yasında bulunanlardan birisi ailelerden bu kömür bizi ısıtmaz artık demişler. Çok anlamlı. Aslında kömürün tamamen devre dışı bırakılması gerektiğini de bütün dünya biliyor ve uygulamıyor. Hiçbir yerde siyasetçiler, yani dünyanın sonunu da büyük ölçüde getirecek olan bir şey. İklim krizi ve benzeri şeylerden dolayı. Amasra maden faciasından 3 gün sonra ihale diye de bir başka önemli haber var. Onu da söyleyelim hemen. Bu şeyden T24'ten haber. Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı madendeki kömürlerin torbalanması için açıklanan ihale 17 Ekim'de yapılmış. Facia ne zaman olmuştu? 14 Ekim'de. 3 gün sonra ihale yapılmış. Türkiye Taş Kömürü Kurumu TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında 14 Ekim Cuma günü 18.15'te meydana gelen kazada 41 madenci öldü. İlk başlarda 11 kişi yaralandı, yandı. Şimdi sayıları 6 ya da 5 olarak, ama hala hastanedeler. Ve durumlarının ağır olduğunu da bizzat Sağlık Bakanı söylemişti. Şimdi Amasra'da TİM Labları'nda 2023'teki program ve fiili üretim ortalamasına göre günde 84 ton üzerinden yıllık 21 ton, 3 yıllık 63 bin ton kömürün torbalanması için açılan ihale 20 Eylül'de onaylanmış. En son kömür torbalama tesisi kurulması ve 3 yıl süreyle işletilmesi ihalesi 2019'da yapılmış. İhaleyi alan şirket 1.743.000 liralık teklif vermiş. Kamuya maliyeti ise 1.809.000 lira olarak hesaplanmış. Bu yıl süresi biten ihalede işte şimdi 17 Ekim'de yenilenmiş. Yani Fikret Başkaya'nın yazısı vardı. Kapitalist devlette öldürür diye bir de alt başlık koyuyor. Eski bir yazıdan, kitaptan bir alıntı var. Mükellef ilan oldu. Gelin dediler. Cehennem deliğine girin dediler diye Murat Kara'nın Ereğli Kömür Havzası'nda ikinci mükellefiyet başlıklı çalışması, yani zorunlu çalıştırma, 1940 ile 1947 yılları arasında 8 yıl boyunca angarya olarak zorla çalıştırılıyorlar. Ve başka diyor ki her gün birkaç, her ay yüzden, yılda binden çok işçi ekmek parası kazanmaya çalışırken ölüyor. Bu ölümlere iş kazası diyorlar. Aslında kaza istisnai bir şey değil midir? Sürekli tekrarlanan binlerce işçinin ölümünü kaza deyip geçiştirmek uygun düşer mi? Eğer bu ölümler, bu cinayetler gerekli iş güvenliği tedbirlerinin alınmamasının bilinçli bir tercihin sonucuysa bunlara taammüden cinayet demek gerekmez miydi? Şeyleri adıyla çağırmak gerekmiyor mu diye başlayan çarpıcı bir analiz yazısı gerektiriyor. Yani kapitalistin işçinin yarattığı değerin en büyük kısmına el koymakta çıkarı vardır. İşçinin payı, yani ücret ne kadar küçükse kapitalistin payı, artı değer yani kar da o kadar büyüktür. Kapitalist iş güvenliği, işçi sağlığı, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için gerekli harcamaları ne kadar kısarsa kar da o kadar büyür diyor. Peki o halde ne yapmak gerekir sorusuna da ancak gerekli iş güvenliği tedbirlerini almaları için kapitalist patronları zorlamak gerekir. Bu da örgütlü, bilinçli işçi mücadelesiyle kapitalistler ve burjuva devlet üzerinde bir basınç oluşturmakla mümkündür diyor. Bu işi yapacak olan da işçi örgütleri, sendikalardır diyor. Yegane koz işçilerin sahibi olduğu grevdir, üretimi durdurmaktır diyor. Bildiri yayınlamakla olmaz. Bütün işçilerin bile değil, sadece 3 iş kolunda, enerjide, ulaşımda ve temizlik işçileri. Bu kollarda işi bıraksa, işçiler greve gitse, üretimi durdursa anında hayatta durur diyor. Yani fakat sendika bürokratlarının kahir ekseriyeti, ezici çoğunluğu da Türkiye'de burjuva sınıfına dahildir. Yaşam tarzları, yaşam standartları ortalama işçininkinden 5 ila 10 kat yüksektir diyor. Elbette istisnalar vardır demiş başkaya ama istisnalar kuralı doğrulamak içindir de denir diyor. Eğer yani Amasya'daki maden ocağındaki ihmaller gereği gibi sorun edilebilseydi, sendika gereğini yapsaydı şu anda 41 kardeşimiz yaşıyor olacaktı. Elbette sorumluluğu sadece sermayeye ve devlete fatura etmek yeterli olmaz. Dinci AKP işin kolayını bulmuş, cinayetleri ve toplu katliamları takdir-i ilahiye fatura ediyor. Neymiş efendim, bu işin fıtratında varmış, kader planıymış vesaire. Velhasıl diye bitiriyor. Yani kapitalizm bir ücretli kölelik düzenidir ve kapitalizm dahilinde işçi sınıfının durumunda kalıcı iyileşmeler mümkün değildir. Velhasıl yani sadece sosyal devrim değil, iklim krizini ve ekolojik yıkımı da durdurmak artık bir gereklilik değil, aciliyet kesbetmiş bulunuyor. Ölü gezegende iş olmayacağına göre velhasıl İnsanlığın ve uygarlığın geleceğini kurtarmak, yaşanabilir bir dünya kurmak için radikal bir sosyal ve ekolojik devrime ihtiyaç var diyor. Bu Chris Hedges geçtiğimiz aylarda bir makale kaleme almıştı. Hemen hemen aynı şeyleri söylüyordu o da. İklim krizinin geldiği boyutu anlatırken Engels'in 1842 yılında yazdığı, 1845'te yazdı, İngiltere'de emekçi sınıfların durumu kitabından sosyal cinayet kavramını kullanıyordu. Geçen hafta Fatih Bensoy'da Exterminizm, Kapitalizmin Nihai Aşaması, Cinayi Şebeke ve İmdat Freni başlıklı makalesinde aynı şeyi yazmış. 1+1'de yayınlanmıştı o da. Hem iklim krizi raporu, son iklim krizi raporu, hem de Bartın'daki maden katliamını birleştirerek o da Engels'in sosyal cinayet kavramını hatırlatıyor. Engels'in şöyle bir kavramı var. Gerçekten bu Bartın cinayetine tam uyacak. Fikret Başkaya'nın sözleri de aslında onu söylüyor. Evet. Toplumda yüzlerce proletaryayı çok erken ve bir kılıcın ya da kurşunun yol açtığı ölümler kadar vahşi ve hiç de doğal olmayan bir ölümle karşılayacağı duruma soktuğunda binlerce kişiyi yaşaması için gerekli olanlardan yoksun ve yaşayamayacağı koşullar altında bıraktığında ve bu binlerce insanın yok olacağını bile bile bu koşullar içinde kalmalarına göz yumduğunda bir bireyin işleyebileceği cinayetten hiç de farklı olmayan bir cinayet işlenmiş sayılır demiş ve Engels adeta bütün maden cinayetlerindeki ortak soruna da dikkat çeken bir şey söylemiş. Diyor ki katili somut olarak görünmeyen, gizli ve kimsenin kendini koruyamayacağı bir şekilde gerçekleşen bu cinayet belli bir emirle değil de ihmalkarlık sonucu ortaya çıktığından gerçekte bir cinayete benzememektedir ama yine de cinayettir. Evet, aynen öyle. Peki bu özetlere bile geçecek durum olmadı çünkü son derece özel spesifik bir durumun içindeyiz. Bütün yani yalnız Türkiye'yi değil, bütün dünyadaki sınıfsal mücadeleleri, çatışmaları da içeren, hatta varoluşunu insan ve canlıların ilgilendiren bir olayla ilgili tam ortasında olduğumuz için böyle yaptık. Şimdi ilk yarım saati bitirirken tarihte bugünü şey yapalım. Gözden geçirelim, ondan sonra da devam ederiz. Yetiştirebilir miyiz dersiniz? Aradan sonra mı yapsak acaba? Siz bilirsiniz yani. Tamam, peki ara verelim şimdi. Ondan sonra da tarihte bugüne geçerek devam edelim. Açık Gazete. Evet, bir Demet Madenci şarkısı Doruk Yurdesi'nin de Magazin No. 2'de yer alan madenciler konusunda yayınlanmış bir yayınından da alıntılar yaptık. Doruk Yurdesi'nde eski programcılarımızdan, arkadaşlarımızdan biri. Ve ilk olarak size bugüne kadar yer yer sözleri değiştirilip farklı halk mücadelelerine uyarlanan ve pek çok, yani Billy Bragg, Natalie Merchant, Pete Seeger ve Annie DiFranco gibi isimler tarafından da seslendirilen Which Side Are You On? Sen hangi yandasın, hangi taraftasın adlı şarkıyı yazarından dinledik. Florence Reece, kendisi de bir madenci kızı ve madenci eşi. Ta 1931'de Amerikan Maden İşçileri Birliği greve gittiğinde Florence'ın eşi Sam Reece bu grevin örgütçülerinden biri. Bir gece maden şirketinin kiraladığı polisler Reese ailesinin evini basıp arama yapıyorlar. Sam Reese de daha önceden uyarıldığı için saklanmış. Polislerin yarattığı teröre Florence Reese ve çocukları maruz kalıyor. Ve Florence da bu şarkının sözlerini, hangi taraftasınız siz sözlerini, o gece polisler gittikten sonra mutfakta yazmış, kağıda dökmüş. Ve sonra da çok ünlü bir Baptist ninnisinin ezgisinin içine yerleştirmiş. Lay the Lily Low adlı ninninin. Ta bizim dinlediğimiz, bu Açık Gazete'de dinlediğimiz versiyonsa bundan, kaleme alınmasından 45 yıl sonra Reese'in, Florence Reese'in 1973'teki madenci grevlerini konu alan Oscar'lı Harlan County USA adlı belgeselde ön saflarda işçilerle beraber bu şarkıyı söylüyordu. İşte tek yolu örgütlenmektir. Siz artık şey yapabilirsiniz diyorlar yani. Arkadan da 1970'lerde sanıyorum. Pete Seeger'ın aslında İsveç'te canlı yayında söylediği aynı şarkıyı dinledik. Orada da insan kardeşlerim merhabalar deyip ondan sonra insanlığın bir 2000 yıl daha birbirini tanımak, duymak, işitmek ve kucaklaşmak için 2000 yılı daha yok, ona göre kararımızı verelim deyip bu şarkıyı seslendirdiği şarkıyı da Pete Seeger'dan da dinledik, üst üste dinledik. Şimdi tekrar madenci meselesine döneceğiz ama öncelikle tarihte bugün neler olmuş ona bakalım. 1877 yılında bugün Hindistan'ın Bangalore kentinde açlıktan ölmeyi bekleyen insanları gösteren bir çizim resimli London News'ta yayınlanmış. 1873-74 kıtlığı sırasında, yani son 3 kıtlıktan 3 yıl önce İngiliz valisi Richard Temple hızlı bir yardım kampanyası düzenlediği için çok az ya da hiç ölüm yaşanmamış aynı yerde. Temple daha sonra İngiliz yetkililer tarafından çok fazla harcama yaptığı için şiddetle eleştirilmiş. Böylece 1876 kıtlığı başladığında daha önceki tırnak içerisinde hatasını tekrarlamamış. Hindistan yerlileri açlıktan ölürken İngiltere'ye yüz binlerce ton yiyecek ihraç edilmiş ve açlıkla mücadele için son derece yetersiz bir yardım sağlanmış. Pek çok tarihçinin soykırım eylemi olarak tanımladığı olayda yaklaşık 5,5 milyon insan hayatını kaybetmiş. 5,5 milyon insan açlıktan ölüyor. Aç bırakıyor çünkü İngiliz kolonyalizmi, İngiliz İmparatorluğu. Ve daha da ilginç olanı, tabii bu olay 1877'de oluyor. O tarihte dünya nüfusu şimdiki gibi 7,5 milyara ulaşmış falan değil, çok daha düşük. Dolayısıyla yani tek bir seferinde 5,5 milyon insanın ölmesi kıyametin ta kendisi olarak da nitelendirilebilir. Evet, bu Illustrated London News'daki şeyde görüntüler de gerçekten inanılır gibi değil. Yani bir deri bir kemik bile denemeyecek insanların süründüğünün resmi var. Evet, devam edersek 1912'de bugün müzisyen Ruhi Su Van'da dünyaya gelmişti. Anne ve babasının kim olduğunu Ruhi Su'nun kendisinin de bilmediği gibi hakkında da hiçbir bilgi yok. Oğlu ılgın Ruhi Su, babamın 1912'de Van'da doğması, öksüzler yurdundan gelmesi, bugüne kadar da hiçbir akrabasının ortaya çıkmaması düşünüldüğünde Ermeni olma ihtimali hayli yüksek demiş. 1960'da İstanbul'da Taksim Belediye Gazinosu'nda sahneye çıkıyor Ruhi Su ilk olarak. Bir yandan da halk türkülerini, Türkiye'deki halk türkülerini kaydedip arşivleme işi yapıyor. Bu arada radyoda da bas bariton Ruhi Su türküler söylüyor anonsuyla sunulan bir radyo programı yapıyor. Bu programlardan birinde söylediği Aşık Serdari'ye ait "Serdari halimiz böyle ne olacak? Kısa çöp uzundan hakkın alacak" türküsü nedeniyle halkı sınıflara ayırmak yoluyla komünizm propagandası yapmaktan radyodaki işine son verilmiş. Aşık Serdari tabii bu komünizm propagandasını çok uzun 10 yıllar önce yazmış. Ama ne yapalım, öyle işte. Yakalandığı prostat kanserinin tedavisi için de Ruhi Su 12 Eylül rejimine pasaport başvurusu yapıyor. 1980'de. Fakat başvuru herhangi bir gerekçe gösterilmeden reddediliyor. Uluslararası baskı sonucunda nihayet kapılar aralanıyor ve tedavi amaçlı, tırnak içinde söylüyorum, tedavi amaçlı ve yalnız bir defaya mahsus olmak üzere yurt dışına çıkışına izin veriliyor. 12 Eylül'ün otokratik üslubunun tipik bir örneği. Yalnız bir defaya mahsus izin verdim, gidebilirsiniz tedavi amaçlı diye. Ama artık çok geç. 20 Eylül 1985 Cuma günü Cerrahpaşa Onkoloji Kliniği'nde de hayata veda ediyor. Ruhi Su'nun cenaze törenine binlerce kişi katılmıştı. Cenaze 12 Eylül döneminin ilk büyük kitle gösterisi haline dönüşmüş ve 163 kişi cenazeye katıldığı için gözaltına alınmıştı. Suçları cenazeye katılmak. Komünizm propagandasıdır. Ama herhalde bir defaya mahsus gözaltına alınmamışlardır onlar. Evet, herhalde. 1926 yılında bugün ise Amerikalı sosyalist ve sendikal lideri Eugene Debs hayatını kaybetmiş. Debs bir Demokrat Parti üyesi olarak başladığı politik hayatında Amerikan Demiryolu Sendikası ve Industrial Workers of the World kurucuları arasında yer almış. Grev örgütleme ve Birinci Dünya Savaşı'na karşı çıkma suçlarından, tırnak içerisinde bu suçlar, hapse atılmış savaş karşıtı olduğu için 5 defa Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerine sosyalist aday olarak katılmış kendisi. Hapisteyken girdiği 1920 seçimlerinde 1 milyon oy ile %3,4 oy almayı da başarmış. Evet, 1920'de de tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfusu da bugünküne kıyasla çok daha az. Onu da hesaba katmak gerekiyor. Evet, 1952'de bugünse Kenya valisi Evelyn Baring, Britanya sömürge yönetimine karşı yerli halkların birleşerek sömürgeciliğe karşı ayaklandığı Mau Mau isyanını bastırmak için olağanüstü hal ilan ediyor. Ertesi sabah erkenden Britanya makamları Nairobi'den 180'den fazla kişiyi Mau Mau lideri olduğu gerekçesiyle tutukluyor. Yani 180'den fazla Mau Mau lideri varmış. Sonraki yıllarda Britanya krallık güçleri on binlerce sivili öldürecek, yüz binlerce kişiyi toplama kamplarında atacak ve 1 milyondan fazla insanı esasen esir kampları olan ordunun denetimindeki köylere yerleştirilecek ve bütün bunların yanı sıra Britanya kuvvetleri ülkeye 6 milyondan fazla bomba atmış, kitlesel bir işkence, sakatlama, tecavüz ve hadım etme kampanyaları yürütmüştü. Ayaklanmayı bastırmak için on binlerce erkek, kadın, çocuk ve hatta bebek öldürülmüştü. Bu da 1952'de. Hatta ben genç bir iken uzun zaman öncesinden bu Mau Mau'ların ne kadar korkunç insanlar olduğunu gösteren İngiliz filmleri seyredildiğini hatırlıyorum. Bir tanesini Atlas sinemasında, şimdi bar olmayan Atlas sinemasında seyretmiştim. Evet. Tarihte bugün tam Which Side Are You On haberleriyle, haber ne bileyim ya da olaylarıyla, tarihi olaylarıyla dolu. Dolu, evet, aynen öyle. Yani buna katılmamak mümkün değil. Şimdi bu öncelikle diğer haberlere de bir bakalım, özet verebilecek halinde aşıyoruz ama yani Somali'de korkunç bir boyuta ulaşmış olan kıtlıktan bahsediyoruz. UNICEF, yani Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu şöyle bir açıklama yapmış. Telaffuz etmekte bile güçlük çekebiliriz. Yetersiz beslenmeden dolayı her dakika, her bir dakikada bir çocuk hastaneye kaldırılıyormuş. UNICEF'in resmi rakamlarına göre. Ve Birleşmiş Milletler diyor ki bu feci durumun, büyük bir kuraklık devam ediyor. Yani beşinci hasatın alınamadığı beşinci mevsim. Yani şey düştü çünkü yağmur yağmıyor. Yani tam bir iklim felaketinden bahsetmek mümkün. Küresel ısıtma ve bayağı ciddi bir kuraklık var. Beşinci mevsimdir yağmur yağmıyor ve bölgede en az 2 milyar dolarlık yardımın derhal verilmesi gerektiğini Birleşmiş Milletler söylüyor. Ve büyük bir yerinden, yurdundan olma durumu da var. Displacement diyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sağcıların ve neo-nazilerin, faşistlerin çok şey yaptığı displacement değil bu. Yani bizim beyazlar bizim yerimizi, siyahlar bizim beyazların yerini alacak teorisi var ya, onun gibi aynı kavram displacement, ama bu gerçek bir kitle yer değiştirilmesi. Yani tamamen hiç açlıktan, susuzluktan kırılan insanlar başka yerlere gitmek zorunda kalıyorlar. Çok büyük bir sorun. Yani Birleşmiş Milletler'in birinci gündem maddesi bu. Savaşları falan da bırakıp buna yoğunlaşmış durumdalar Somali'de. Mesela bir kadınla yapılmış Demokrasi Now'da bir konuşma yayınladık. Biz de yayınladık bunu sabah. Falhat Hüseyin diye bir kadın, Somalili, yerinden yurdundan çoktan olmuş bir sokak satıcısı, anne. Şöyle diyor, Bulo Marir şehrinden, yani aşağı Şabel bölgesinden geliyorum diyor. Kuraklıktan kaçtım. 5 çocuğum var. 7 çocuğum vardı. İkisi yolda öldü demiş. Bebekken. Çünkü susuzluk ve açlıktan. Ve ayrıca da kaçtığımız başka şeyler de oldu. Çekirgeler ve savaşlar. Şimdi de bu IDP denilen IDP kamplarındayız. Yani yerlerinden, internally displaced person deniyor bunlara. Onun kısaltılması IDP. Ve bu kamplarda kalıyoruz. Ülke içinde yerini değiştirmek zorunda kalan, evini terk etmek zorunda kalan insanlar kampında ve hala yardıma ihtiyacımız var demiş. Palhat Hüseyin adlı anne, 5 çocuk, şu anda 5 çocuk annesi. Bir yandan tabii büyük şeyler var. Rusya'nın da mesela savaş haberlerine de geçelim birazcık. Rusya 60 binden fazla insanın Kherson'dan, çatışmalar artarak devam ediyor. Ukrayna'da geri almaya, işgal edilen Kherson şehrini geri almaya girişti ve başarı kazandığı görülüyor. İşgal altındaki bu şehirdeki Rus askerlerini geri çevirmiş oluyor, atmış oluyorlar Ukrayna kuvvetleri ve 60 bin kişiyi tahliye edeceğini söylemiş Rusya'da. Ne demek, nereye götürülecek filan bilinmiyor. Bu aslında bu çağrı, tahliye çağrısı Rusya'nın bir tür tehdit olarak da görmek mümkün. Çünkü Rusya'nın içerisine götürüyorlar tabii. Tahliye dediğimiz bu. Şimdi hatta para yardımı yapılacağı da söylenmiş. Beyaz eşya yardımı olarak hatta 30 bin TL'ye denk düşen bir yardımın da yapılacağını söylemişler. Bu aslında şu demek. Şu andan itibaren bütün bunlara rağmen gitmeyi reddedenler, orada kalanlar eşittir. Aslında Ukrayna'ya mı yakın duruyorlar? Mesela Luhansk bölgesindeki savaşta, savaş sırasında artık sivil asker hedef ayrımı gözetmeden bombalıyordu. Çok sert bir bombardıman yapıyordu Rusya. Şu anda eğer Herson'un başkenti Ukrayna ordusunun ilerleyişi sebebiyle yakında bir savaş alanı haline gelecek diye bekleniyor. O zaman sanırım Rusya bir meşruiyet kendince elde etmiş olacak. Biz tahliye edilmesi gerekenleri ettik demiş oluyor. Ya bizim tarafımıza Rusya gideceksiniz ya da sonuçlarına katlanacaksınız demiş de oluyor. Evet, ama burada son derece, yani bütün Ukrayna'daki başkent Kiev'i de bombalamalar da devam ederken yüz binlerce insanın aslında elektrik ve su sıkıntısı içinde olduğundan bahseden haberlere de rastlıyoruz. Hatta rastlamıyoruz. Bunlar bayağı ciddi bir durum var ve binden fazla şehir ve kasabada Ukrayna'da bayağı bu yaklaşmakta olan kışı ve soğuyan havalarda tamamen ısınmasız geçirmek zorunda kalacak. Binin üzerinde kasaba ve şehirden bahsediliyor Rusların bombardımanı sonunda. Öte yandan da Amerika Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'de İran'dan elde edilmiş kamikaze diye de adlandırılan dronların, yani insansız hava araçlarının, silahlı ve insansız, Moskova'nın Ukrayna'daki saldırısında kullanılması meselesinde Güvenlik Konseyi'nde konuşacaklar. Ama İran zaten geçenlerde yeni bir açıklama oldu. İran ayrıca da yerden surface to surface dedikleri, yerden havalanan roketleri de vereceğini söylemiş Rusya'ya idi. Bu arada da Lockheed Martin silah şirketi de, Amerika Birleşik Devletleri'nin meşhur şirketi de, HIMARS diye adlandırılan uzun menzilli füzeleri de üretimini artıracağını ve Amerika Birleşik Devletleri de veriyor onları zaten Ukrayna'ya. O da artmakta olduğunu söylemişler. Yani çok ciddi bir... Bu bahsettiğiniz şirket de Savaş Karşıtı Hareketi'nin hep hedefinde olmuş. Defalarca eylemlere konu olmuş bir şirket, silah şirketi. Bu arada dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce ilhak ettiği 4 bölgede, Ukrayna'ya ait olan 4 bölgede sıkı yönetim ilan ettiğini duyurdu. BBC Türkçe'deki haberde karar gece yarısı yürürlüğe girecek demiş. Yani dün gece gece yarısı yürürlüğe girmiş olması gerekiyor. Sıkı yönetim ilan edilen bölgelerde ordu güçlendiriliyormuş. Sokağa çıkma yasağı var ve hareket serbestisi artık kısıtlanacak diye yazılmış. Evet, yani çok iç acı, herhangi bir habere rastlamak çok güçleşti yani. Bu arada savaş denmişken İzvestiya'dan, Rusya'nın önde gelen gazetelerinden İzvestiya, Bloomberg haber ajansına dayanarak yayınladığı bir haberde Türkiye'nin savaş hazırlıkları içinde olduğunu da belirtiyor. Türkiye Karadeniz'de kısa menzilli balistik füze denedi diye bir haber var. Biyanet'te görebiliyoruz bunu da. Yani Karadeniz üzerinde kısa menzilli balistik füze denemesi yapmış. Yani International Defense Analysis diye bir şey var. Uluslararası savunma analizleri diye. O kuruluş Twitter hesabından denenen füzenin Roketsan tarafından üretilen Türkiye'nin ilk kısa menzilli balistik füzesi olduğunu duyurmuş. Yani böyle bir gelişme var. Ve Rize yakınlarında Karadeniz kıyısında sabah 7 dolaylarında bir hareketli platformdan fırlatılmış. Önemli bir gelişme aslında. 561 kilometre kat ederek Sinop limanı açıklarında denize düşmüş. Bu Türkiye'nin kısa menzilli füzeleri teste başlamasından bu yana füzenin kat ettiği en uzun mesafe olmuş. Bloomberg sormuş, uluslararası haber ajansı. Bloomberg denemeyle ilgili olarak soru sormuş. Savunma Sanayi Başkanlığı bu talebi geri çevirmiş, bilgi vermemiş. Türkiye kendi ürettiği balistik füzelerin ilk denemelerini 2018'de gerçekleştirmişti. Haberde var. Sinop'ta kısa ve orta menzilli Gökdoğan ve orta menzilli Bozdoğan füzelerinin de ilk denemeleri gerçekleştirilmiş. Ve Netspolitik diye bir haber ajansından da alıntı var. Oradan Matthias Monroy'un haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadının başında bulunduğu Türkiye'nin en büyük özel silah üreticisi Baykar Teknoloji Grubu birçok ülkede, yani Katar, Kırgızistan, Türkmenistan, Pakistan, Somali, Fas ve en son olarak da Sırbistan'ın 7. olarak da yer aldığı 24 ülkeyle muharebe sihası, silahlı, insansız hava aracı teslimatı sözleşmeleri imzalamış. 24 ülkeyle, Netspolitik'ten haber. Polonya 24 TB2 sihası sipariş eden ilk NATO ülkesi olmuş. Romanya'da da hükümetin satın almaya karar verdiği 18 siha ile ilgili karar onaylanmak üzere parlamento kararını bekliyor. Yani Türkiye TB2 ile İHA, SİHA sistemleri arasında silah üreticisi ve askeri güç merkezi olarak kendini kanıtlayabilir diyor haberde. Bunda SİHA'ların askeri başarıya katkıda bulunduğu ve bir game changer diyorlar ya, oyun değiştirici oynadığı kabul ediliyor. Libya, Dağlık Karabağ ve Ukrayna'daki kullanımları da etkili olmuş durumda bir analiz. Ukrayna ordusu da Azerbaycan gibi düşman birliklerinin SİHA'larla, bu dronlarla bombalanmasını gösteren marşların eşlik ettiği videoları sosyal medyada dolaştırarak karşı cephede moral bozukluğu yaratmaya başlamıştı. Yani tüm çok çeşitli ülkelerin kullanımına açık bir durum. SİHA'larını daha da yüksekten uçurmak isteyen Baykar, Akıncı adı verdiği iki güçlü motora sahip neredeyse bir ton mühimmat taşıyabilen uzun menzilli bir SİHA geliştirmiş. Bir yıl önce ilk örnekleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın huzurunda hava kuvvetleri ve orduya teslim edilmiş. Ordunun bu arada yaklaşık 20 adet Akıncı'ya sahip olduğu söylenmekteymiş. Akıncı motorlarının başlangıçta Ukrayna'da üretilmesi planlanmışken savaş bu planları akamete, yani kesintiye uğratmış. Baykar devlet desteğiyle üretmekte olduğu ilk uçuşunu 2023'te, yani önümüzdeki yıl gerçekleştirilmesi planlanan Kızıl Elma adlı SİHA üzerinde de çalışıyormuş. Kızıl Elma'nın görünmeden uçma ve değişik askeri eylemleri icra kabiliyetine sahip olduğu söyleniyor. Bir de son bölüm var haberde. Uygulamadaki planlara göre Kızıl Elma uçak gemisine, yani TCG Anadolu'da konuşlandırılacakmış adı o. Uçak gemisinin böylece aslında hava kuvvetleri için tedarik edilmesi beklenen F-35 Amerikan F-35 savaş uçaklarının pilotları SİHA'larda görev yapacakmış. Bir görev değişikliği. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'dan hava savunma sistemleri satın aldıkları açıklamasının ardından 3 yıl önce Washington tarafından F-35 programından çıkarılmıştı. Deniz kuvvetleri birkaç Kızıl Elma'ya ek olarak uçak gemisinde 50 TB'den oluşan bir sistem kurmayı planlıyormuş. Ve Baykar makina da bu amaçla yerden tasarruf etmek için Anadolu uçak gemisinde park edilebilecek biçimde katlanır kanatlı TB-3 versiyonunu. TB işte Bayraktar demek herhalde, Türkiye Bayraktar, Türk Bayraktar versiyonunu geliştiriyormuş. Böylece yani sonuçta Türkiye sadece Akdeniz'deki dördüncü deniz gücü haline gelmiş oluyor. Ayrıca dünyada bir uçak gemisini SİHA'larla donatan ilk ülke olacakmış. Projelerde Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, TÜBİTAK ve Savunma Sanayi Araştırma Enstitüsü uzmanları da çalışıyor diye bir haber Biyanet'ten okuduk. Bu ciddi gelişmelere iki cümlede ben ekte bulunayım. Yine ciddi bir haber vardı dün. Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri Komutanı Michael Gilday çok önemli bir açıklama yaptı ve dedi ki bu tatbikatlarından, Amerikan ordusunun tatbikatlarından söz ediyor. Çin ve Rusya'ya karşı bu gece savaş çıkacak şekilde hazırlık yapmaya devam ediyoruz diye oldukça tehlikeli bir açıklamada bulundu. Çin'in Tayvan'ın işgali hazırlandığını söylemiş bir kez daha. Zaten Rusya'nın da savaşmakta olduğunu söylüyor ve Amerikan ordusunun da bu gece savaşacak şekilde hazırlandığını belirtmiş. Evet. Ciddi gelişmeler var. Bu arada bir ilginç haber de iklimle bağlantılı olarak söyleyelim. Ala Abdülfettah olayı var. Naomi Klein'in de uzun bir analizini kısmen değinmiştik, okumadık, paylaşamadık ama şeyde de koyduk internet sitesine. Yani Tahrir Meydanı diye adlandırılan ilk Arap Baharı zamandan beri aktivist olan Ala Abdülfettah'ın açlık grevinde olduğu ve kendisi İngiliz vatandaşlığına da sahip birisi, yazar ve aktivist. Ailesi Britanya'nın Dış İşleri Bakanlığı önünde oturma grevine geçmiş. Bu da önemli bir gelişme. Yani şey tartışılıyordu sürekli olarak işte. İklim grevinin, iklim zirvesinin, affedersiniz, iklim zirvesinin Sharm el-Sheikh'te yapılmasından önce yapılamaz deniyordu. Hiç kimsenin katılması olamaz. Bu Ala Abdülfettah başta olmak üzere pek çok insanın hapsedildiği, işkence gördüğü bir ülkede. Şimdi onu istiyorlar. Yani Britanya'nın Dışişleri Bakanlığı önünde Sanaa ve Mona Seif eşi, yani ailesi ve kardeşlerinin 200 günü aşmış olan açlık grevinde olan ailesinin, kardeşlerinin ve oğullarının serbest bırakılmasını istiyorlar. Kardeşleri de katılmıştı, iki kadın ve aynı zamanda demin de söylediğim gibi El Fattah'ın Britanya vatandaşlığı da var. Ve Britanya'nın İşçi Partisi'nden Gölge Dışişleri Bakanı David Lammy de katılmış protestoya. Ve Sharm el-Sheikh'te yapılacak zirveye karşı muhakkak tedbir alınmasını ve serbest bırakılmasını istiyorlar. Ne olduğu belli değil. Çok kargaşalı bir durum var. Şimdi bir araya geçeceğiz. Aradan sonra devam edeceğiz. Çünkü şey de var. Bugün Seyfettin Gürsel bir konferans dolayısıyla tam bu saatte başlayan bir konferans olduğu için katılamıyor bizim programımıza. Ekonomik Gidişat programına. Biz onun yerine buradan aldığımız şeyleri devam edeceğiz. Ama şu anda bir araya geçmenin zamanı. Açtık bile. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndeyiz. Tekrar saat 9'u 7 dakika geçiyor. Bir kez daha söyleyelim. Seyfettin Gürsel bugün yok. Ekonomik Gidişat programında biz devam ediyoruz. Bir ilginç haber var. Bu da Radyo Televizyon Üst Kurulu'ndan Tele 1'e 3 gün ekran kapatma cezası geldi. RTÜK üyesi İlhan Taşçı da bu Tele 1 kanalına 3 gün ekran kapatılması kararı verdiğini duyuruyor. Sosyal medya hesabından açıklama yapmış. Bir yıl içinde iki kez 6112 sayılı yasanın 8.8/1b bendindeki dil, din, ırk ayrımı gözeterek yayın yaptığı gerekçesiyle 3 gün ekranının kapatılmasına oy çokluğuyla karar verdi. Bir sonraki aşama kanalın yayın hayatına son verilmesi, katledilen demokrasidir demiş. ve RTÜK üyesi Okan Konuralp, onunla birlikte karşı oy kullanmalarına rağmen RTÜK'ün kararını oy çokluğuyla aldığını, cezanın tip milletvekili Sera Kadıgil'in "Diyanet bu haliyle siyasal İslamcı gereçtir" eleştirisine dayandığını belirtmiş. Amaç da, diyor İlhan Taşçı, seçimlere giderken ekranları karartmak, farklı seslerin, muhalefetin çözüm önerilerinin duyulmasını engellemek demiş ve bu kararın iptal edilmesi gerektiğini söylemiş. Yani şey de ilginç aslında, RTÜK üyesi Okan Konuralp, Kadıgil'in sözleri şüphesiz ifade ve basın özgürlüğünün güvencesi altındadır. Bu hukuki gerçeğe rağmen alınan karar, Ebu Bekir Şahin'e, yani RTÜK Başkanı'na, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı'na verilen talimatın sonucudur, diyor. Toplumu bu cezalarla susturabileceklerini sanmaları ise çaresizliklerindendir, başaramayacaklar, biliyorlar, demiş. İlginç bir sansür haberi de TRT'den, TRT Belgesel kanalında yayınlanan bir belgeselde Uganda kob antiloplarının cinsel organlarının buzlanarak sansürlendiği ortaya çıkmış. Gördün mü sen? Gördüm, evet. Çok acayip gerçekten. Bu herhalde dünyada da ender rastlanan bir şey, değil mi? Evet, bu şekilde toplumun ahlakını koruyorlar demek ki antiloplardan. Evet, yani ekrandaki bu iki Uganda kob antilopu Lex olarak bilinen dövüş alanında en iyi yeri elde etmek için duelleye tutuştular, diyorlar ve anlatıyor gayet ayrıntılı. Hayvanların Dövüş Kulübü adlı belgesel, yalnız erkek antilopların cinsel organlarına sansür uygulanmış, buzlanma yapılmış. Bu da ender bir rastlanan bir şey olmalı herhalde. Evet, yani bir de dün hatırlayacaksınız siz de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son derece tartışma yaratan bazı sözleri vardı. Bu AK Parti'ye geçtiğini söyleyen Mehmet Ali Çelebi, onun AKP'ye geçiş ne bu töreni denilir herhalde, evet, tabii ki. Sırasında eşiyle birlikte katılıyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kaç çocukları olduğunu soruyor. Bir cevabını alınca diyor ki Allah'tan devamını isteyelim. Çocuk çok önemli. Bak PKK'nın 5 tane, 10 tane, 15 tane var gibi tuhaf bir sayıları açıklaması artırmak lazım demiş. Evet. Demiş ve HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş da tabii buna itiraz ediyor. Bu Kürt düşmanı bir açıklamadır, diyor. Çok çocuk sahibi olmayı bir terör faaliyeti olarak görüyor, demiş. Bu ırkçı bir kafadır ve bu Kürt söylemi, Kürt söylemi bir kafadır, demiş. Yani Kürt halkına burada kastediyor demeye çalışmış. Kürtler 10-15 çocuk yapıyorlar, şimdi 5-6 çocuğa düştüler, demiş Soylu daha önce. Onu da hatırlatıyor. Kürtleri sürekli bir nüfus mühendisliği altında görenler, dönüp baksınlar geriye, hangi çöp, nerede yaşadıklarına baksınlar, demiş. İkincisi, kadınların bedenine çoğalmasına, üremesine dönük sürekli bu dil uzatma hadsizliğini lanetliyorum, diyor. Kadınlar çocuk yapıp yapmamaya kendileri karar verirler. Bu aile meselesidir, demiş. Ama ilginç gerçekten, yani bir cumhurbaşkanının bir terör örgütü olarak gördüğü yapının 15, 10, 15 tane çocuk yaptığını söylemesi, yani bu şekilde çoğaldığını ya da bilmiyorum düşünüyor olsa gerek herhalde. Bu çok tuhaf bir açıklama. Hatta bir başkası yapsa insanın aklına dezenformasyon yasasına dahil olup olmadığına dair düşünceler geliyor. Evet, çok acayip bir durum yani. Gerçekten acayip. Bu arada da tepkilerin odağında bulunan sansür yasası meclisten geçti, biliyorsunuz. Halk TV'nin bir haberinde de gazeteciler, sanatçılar ve siyasetçiler bu yasanın ifade ve haber alma özgürlüğünü kısıtlayacağını belirterek teklifin geri çekilmesini istiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi de yasayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı ve iktidara da tepki gösterdi. Bu arada da yasaya ilişkin olarak 211 edebiyatçı, yazar ve sanatçı sansür yasasına karşı "Susmayacağız" başlıklı bir açıklama yayınladılar. Açıklamada edebiyatçı ve yazarlar olarak ülkeyi derin bir karanlığa boğacak sansür yasasını reddediyoruz. Zorbaların yalanına karşı halkın ve dünyanın hakikati. Susmayacağız, susmak yok, deniliyor. çok sayıda yazar ve sanatçının, 211 edebiyatçının imzası var. Evet, yani böyle şeye de, bir savaş meselelerine değinirken, savaş ve silahlar meselesine bir önemli bir husus da vardı, ona da değinmeden geçmeyelim. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medyada PKK'lılara karşı kimyasal silah kullanıldığına dair görüntüler olduğunu avukatlarım aktardılar diyor. Bu görüntülere Türkiye Büyük Millet Meclisi ve muhalefet sessiz kalamaz demiş. Önemli yani. Çünkü sosyal medyada PKK'lılara karşı görüntüler olduğunu, kimyasal silah, yani durumun tespiti için bağımsız uluslararası bir heyet bölgeye giderek inceleme yapmalı. Bunun koşulları sağlanmalıdır diyor. Bu görüntülere Türkiye Büyük Millet Meclisi ve muhalefet sessiz kalamaz. Bunu sessizlikle geçiştirmek suçu onaylamaktır. Gerekçesi ne olursa olsun kimyasal silah kullanmak dünyanın her yerinde ağır bir suçtur. Böyle bir suçun açık sorumlusu, savaş politikasında sınır tanımayan Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi iktidarı olur diyor. Hiç kimse bir an bile aklından çıkarmasın ki kimyasal silah kullanımı insanlığa karşı suçtur ve insanlığa karşı suçlarda zaman aşımı yoktur. Böyle bir suç işleyenler bağımsız yargı önünde mutlaka hesap vereceklerdir demiş. Evet, buradan da artık iklim haberlerine geçelim. New Statesman dergisinde bütün derginin misafir editörü de Greta Thunberg'e verilmiş. Önemli bir derginin olduğu gibi şeye ayrılmış. Çok ilginç bir durum var. Ve orada da Greta Thunberg'in yazdığı yazıda da, iklim aktivisti İsveçli, politikacılarımız yeryüzü gezegeninin yardımına gelmeyeceklerdir diyor. Ve Birleşik Krallığında özel sorumluluğu var iklim krizinde, ama reddetmeyi, geciktirmeyi ve saptırmayı konuyu tercih ediyor diye de konuşmuş. Bu aralar Greta Thunberg pek çok haber kanalında, medyada yer alıyor. Çünkü haftaya yeni kitabı çıkacak basılı olarak. The Climate Book, iklim kitabı. 100 kadar bilim insanının makalelerinden oluşan bir seçki kitabı, derleme dediğimiz herhalde kitaplardan bir tanesi olacak. Muhtemelen Greta bu popülerliğini bir tür bilimsel verilerin duyurulmasına sağlamak için kullanıyor. O sebeple bu kitabı yazmış durumda. Ve kitabın bütün gelirleri Greta'nın kurduğu kendi vakfına gidecek. Yani kendisine gitmeyecek. Bu vakıf da zaten dünyadaki, özellikle yoksul ülkelerde, iklim değişiminin etkisi altında olan insanlara destek vermek ve iklim mücadelesi için kullanılıyordu. Kendi cebine girmiyor yani. Evet, yani son derece çarpıcı görüntüler var. Yani Greta Thunberg'le beraber bu New Statesman dergisinin özel sayısında çok tanınmış isimler var. Onlarla yapılmış mülakatlar var. Greta'nın da yapmış olduğu mülakatlar da var. Yazılar da var. Mesela ünlü yazar, romancı Margaret Atwood var. Amitabh Ghosh var, Rebecca Solnit var, resimlemeleri yapan Ai Weiwei var ve Björk var. Şarkıcı Björk'le de yapılmış bir söyleşi var. Yani son derece zengin ve son gelişmeleri de kapsayan önemli bir şey yapılmış, ama pozitif hareket etmeye, politikacıları zorlamaya yönelik bir özel sayı çıkartmış olduklarını da söyleyebiliriz. Evet, İngiltere demişken tabii çok acayip bir durum da var. İngiltere'de durumlar çok karışmış durumda. Suella Braverman diye de şeydir. Siyasi kaos var yani. Suella Braverman da ayrıldı. İçişleri Bakanı. İngiltere'de, Britanya'da ya da Başbakan Liz Truss'ın ekonomik vaatlerini terk etmesi, Çünkü ne diyordu? Büyüme, büyüme, büyüme. Benden başka bir şey. Yalnız bunu istiyordu. Ve vergi indirimleri, Akmasa'da damlar politikası, kemer sıkmalar filan büyük protestolara yol açınca. Şimdi tam bir kaos var. BBC'nin son haberinde, BBC Türkçe'nin, siyasi kaos İngiliz basınında diyor, derleme yapmışlar ve Liz Truss başbakan uçurumun eşiğinde deniyor. Yani ekonomik vaatlerini terk etmesi, Maliye Bakanı'nı değiştirmesi, ardından dün de İçişleri Bakanı Suella Braverman istifa ediyor. Onu eleştirmiş aslında. Suella Braverman aslında son derece ilginç bir figür. Petrol ve gaz şirketleriyle çok yakın ilişkisi olduğu da açığa çıkarılmıştı kendisinin. Ama onlar iklim aktivistlerini de, yani protesto yapanları da, işte Van Gogh tablolarını mesela camına çorba atanların filan, aslında onların hepsinin anarşist olduğunu söyleyen biriydi Suella Braverman. Ve ne diyordu? Bakayım. Büyüme karşıtı koalisyon. Ha, büyüme karşıtı koalisyon ve George Monbiot'a ben de o koalisyonun bir parçasıyım diye yazmıştı ona. Evet, bir de şeyi de söylüyor tabii, çok ilginç. Yani bunlar Guardian okuyan, şey yiyen, tofu yiyen veganları kastediyor. Ve woke diyorlar ve uyanıklar tarikatı takımıdır demişti. Kendimi de nedense bu tarikatın bir üyesi olarak görmüştüm. Neyse, istifa etmiş. Kurtulduk ama korkunç bir yasa çıkarttılar. Yani 5 yıl önceki bir gösteriye katılmışsan, gösteride tutuklanmamışsan, gözaltına almamışsan, sadece katılmışsan, ikinci birine de katılıyorsan haftalarca hapse girebiliyorsun. Hatta bir yıla kadar uzayabiliyor cezası filan. Evet. Böyle bir kanun çıkartmıştı Suella Braverman. İstifa ederken de ilginç aslında, tam olarak neden kaynaklandığını açıklamamış ama her şeyin kötüye gittiğini söylemiş. Herkes için çalkantılı bir döneme doğru gittiğimiz açık. Bu hükümetin gidişatı hakkında endişelerim var demiş. Hata yapmamış gibi davranamayız diyor. Ben de hata yaptım, sorumluluğumu kabul edip istifa ediyorum diyor ama bu hataların tam olarak ne olduğunu anlamadık. Bir de ilk geldiğinde çok radikal neoliberal bir dizi yasa, özellikle gelir vergilerinin düşürülmesi gibi kararlar vardı. Bunların hepsinden geri adım attı. Ardından istifa geldi. Acaba bu geri adım atılmasına mı karşı çıkıyor onu anlamadım. Ama kendisinin yerine yeni İçişleri Bakanı olarak Grant Shapps getirilmiş. Halbuki o da Liz Truss başbakan olur olmaz, yani bundan sadece bir ay kadar önce ilk bu kişiyi görevden almış. Daha önce Ulaştırma Bakanıymış kendisi. Görevden almış. Şimdi İçişleri Bakanı yapmış ve Shapps ise aslında başbakanlık yarışmasında Liz Truss'ın değil, onun karşısında aday olan Rishi Sunak'ın destekçisiymiş. Yani böyle bayağı bir işler karışık herhalde. Kaosun önde geleni var yani hakikaten. Ama Liz Truss gitmeyeceğim seçimlere diyordu. Yani normal zamanına kadar hükümetimin başındayım diyordu. Ama asıl sorun tabii kaya gazı oylaması. Yani petrol çık, Kuzey Denizi'nde petrol ve gaz, evet, doğal gaz dedikleri işte gaz çıkarmak için yani yüzün üzerinde bölgede çıkarma yapılacak ve Britanya'nın herhangi bir iklim vaadini yerine getirmesi, tutmasının imkansız hale geleceği bilimsel olarak ispatlanmış durumda. Buna rağmen de İşte bu oylama öncesinde Muhafazakar Parti, yani şey demişti bakanlardan bir tanesi, her bir santimetre küpünü çıkaracağız gazın demişti, denizin dibindeki gazları. 2023 plan hedefleri koymuş İngiltere, Liz Truss hükümeti de. Koymuştu. Evet, bu arada Guardian'da dün bir haber vardı. Bu gaz çıkarma süreçleri çalışmalarının Britanya'da her gün küçük çaplı da olsa depreme sebep olduğunu ortaya çıkarmışlar. 192 deprem, 182 gün içerisinde 192 deprem. Yani hemen hemen her güne birden fazla deprem denk geliyormuş küçük çaplı. Bu gaz çıkarma çalışmaları sebebiyle. Evet, Yani hem yani iklim değişimi hem başka sorunlara da yol açıyor. evet, yani yerel olarak bayağı ciddi bir sorun. Yani birkaç, yani bugün BBC'nin yaptığı şeye göre Britanya'da İngiliz basınında Truss uçurumun eşiğinde deniyor. Başbakan ekonomik vaatlerini terk etti. Maliye Bakanı değiştirdi. Dün de İçişleri Bakanı'nın yerine eski özel danışmanı da görevden alındı. Ayrıca zorlamalar oldu. Parlamentoda falan konuşuluyor. Tam bir kaos yaşıyor gerçek anlamda. Yani Guardian Truss'ı eleştiren ifadeleri öne çıkarmış. Suella Braverman'ın sürpriz salvosu Truss'ı uçurumun eşiğine getirdi manşetiyle çıkmış. Hükümet çökme riskiyle karşı karşıya, yani Britanya tarihinin en erken çöken hükümeti olacak. Böyle olursa zaten 10 günü de şeyle geçmişti, kraliçenin ölümü yasını tutmakla filan. Yani bu yıl Boris Johnson'ın da bakanlarının art arda istifa etmeye başladığını ve bir süre sonra baskılara dayanamayan Johnson istifa etmek zorunda kaldığını hatırlatmış Guardian. Aynının Liz Truss'ın da başına gelebileceğini ve Braverman istifasının ilk dalga olabileceğini belirtmiş. Daily Telegraph, bakanlar hafta sonuna kadar Truss'ı indirme konusunda uzlaştı diye yazmış. Uzlaştığı düşünülüyor diye yazmış. Yani hafta sonunda işte 2 gün var. Telegraph da aynı şekilde birkaç gün içinde devrilebilir demiş. Ay gazetesi de İngiltere hükümetinin kalbinde kaos manşetiyle çıkmış. The Times'da daha fazla çalkantı bekliyor demiş. Yani gazetede de ifade veren, mülakat veren bir bakan, Truss'a sadık bakanlardan biri, Truss'ın başbakanlığı artık bitti demiş. Parlamentodaki kargaşa bardağı taşıran son damla oldu. Bu noktadan sonra geri dönüş imkansız demiş. Bu Britanya'daki hükümet krizinden sonra bir başka aslında krize doğru gitmekte olan ülkeye İsveç'e belki geçebiliriz. O Evet. kriz dememin sebebi şu, yeni bir hükümet var aslında orada da ama bir azınlık hükümeti oldu. Salı günü kuruldu. İsveç'in aşırı sağcı ya da açıkça Nazi partisi de denen partisi İsveç Demokratları hükümetin bir ortağı değil. İkinci büyük parti olmuştu sosyal demokratlardan sonra seçimlerde. Fakat dışarıdan destek veriyor ve hükümet politikalarında söz sahibi olacağına yönelik bir anlaşma var. Merkez sağ bir koalisyon şu anda iktidarda. İlk yaptıkları iş Çevre Bakanlığı'nı kapatmışlar. Gerek yoklar, gerek yok diye. Yani Evet. küresel iklim hareketinin başladığı yer İsveç bu arada şu anda ve hep İsveç sosyal demokrasi yani böyle tabii iki yüzlü bile olsa gene de en çevreci ülkelerden biri olarak bilinirdi. Şimdi bunu kapattıklarını duyurmuşlar. Başka bir bakanlığın altına alınmış bulabilirsem şimdi hangi bakanlıktı? Onun altına almışlar bütün görevlerini. Enerji, İş ve Endüstri Bakanlığı'nın altına almışlar. Çevre Bakanlığı'nı onun bir kolu olarak devam edecekmiş. Çok manidar gerçekten. Bundan sonra neler yaşanabileceği konusunda tabii mesela Common Dreams'te Jack Johnson'ın haberi var. Haber yapmış bunu ve bunda çok ciddi çevre üzerinde çok ciddi sorunları olacağını söylüyor. Yaklaşık 50 yıldır varmış halbuki Çevre Bakanlığı herhalde dünyada en erken bir dönemde çevre Şüphesiz. meselelerine dikkat çekmek üzerine böyle bir bakanlık kurulmuş. Fakat bundan geri adım atılmış. Bir de şimdi sabah saatlerinde BBC Türkçe'de vardı. Yeni hükümet dış politikasına da radikal bir değişikliğe gidecekmiş. Yeni Dışişleri Bakanı Tobias Billström ülkesinin öncülük ettiği feminist dış politikayı terk ettiğini duyurmuş. Gerek olmadığını, bunun bir takım sorunlar yarattığını söylemiş. 2014'te başlatılan bir dış politikaymış bu feminist dış politika. Sol hükümetler döneminde Ancak bunların sorunlar yarattığını söylemiş. Mesela yaratılan sorun, ortaya çıkan sorunlardan bir tanesi Suudi Arabistan'da yaşanıyormuş, İsveç arasında. Onun örneğini veriyor BBC Türkçe. 2015'te Suudi Arabistan'daki kadın hakları hakkında yorumlarda bulunmuş İsveç Dışişleri Bakanı o dönem. Ve Suudi Arabistan Stockholm'daki Büyükelçiliğini geri çağırmış buna karşı. Böyle gerilimler olmasına sebep oluyormuş artık. Bu engeller de İsveç'in sağcı hükümet tarafından kaldırılmış olmuş. Evet, yani hakikaten tamamen bir kaos durumu var, dünyadaki kaosun ne kadar net olarak göründüğünü bundan daha iyi ortaya koyan bir şey olamaz. Geleneksel sosyal demokrasinin, Nazizmle mücadelenin de pek çok şeyinde başında gelen İsveç'in şu haline bakmak lazım. Yani Greta Thunberg'in de her zaman söylediği, aslında İsveç hükümeti son derece şeysiz davranıyor, yetersiz ve ikiyüzlü davranıyor diyordu. Nitekim mesela Hollanda'da yayınlanan yeni bir rapora göre de küresel iklim değişikliği 1 milyar çocuğun hayatını tehdit ediyormuş. Tekrar ediyorum, 1 milyar çocuk küresel iklim değişikliği nedeniyle son derece yüksek risk altına girmiş. Hollanda'da merkezi Amsterdam'da bulunan Çocuk Hakları Vakfı, Kids Right, çocukların hakları, Kids Rights diye, bir de bu da Erasmus Üniversitesi ile meşhur, birlikte yayınlamışlar ortak raporda. Yani dünyadaki çocukların üçte biri, yaklaşık 820 milyon, aşırı sıcak hava dalgasına maruz kalıyormuş. 920 milyon çocuk susuzluk çekiyor. 600 milyon çocuk sıtma ve deng humması gibi hastalıklarla mücadele ediyor. Yani bu durumda İsveç'in Çevre Bakanlığı'nı kaldırması çok yerinde olmuş tabii. Ortadan kaldırması. Zaten bir başka raporda da Ernst Young EY şirketi, EY, bütün dünyada şirketlerin karbon saydamlığı konusundaki raporlamalarını değerlendirmiş ve 2022 versiyonunda raporun, küresel iklim riski beyan barometresi deniyor, şirketlerin hiçbirinin iklim riskleri konusunda gerekli adımları hala atmadığını da ortaya koymuş. Şüphesiz. Sürekli bu konuda yeni raporlar çıkıyor. Şirketler hiçbir şey yapmıyor diye. Hiçbir şey yapmıyor. Ama öte yandan da virüsler, pandemi, yeni pandemiler eriyen buzullardan çıkacak. Florida'da da Ian kasırgası sonrası et yiyen bakteri vakaları artmış. Senin dediğin gibi de işte Birleşik Krallık'taki, İngiltere'deki tek aktif şey yapılan kaya çatlatma yerinde, bölgesinde sürekli deprem oluyor. Daha ne olması gerekir bilmiyorum. Evet, bitirirken, bugün Seyfettin Gürsel de yoktu ama biz aldık onun yerini. Bitirirken bir de bir şey, çok iç paralayıcı bir şey. Aysel Tuğluk'un 4 aydan fazla yatırıldığı cezaevinden 6 yıl sonra çıkan Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, evine dönüşünde HDP'lilerce çiçeklerle karşılanmış. Ama il örgütüne varmış, 6 yıl sonra çıkıyor, 4 ay fazladan yatırıldığı cezaevinden. Hasta mahpusların durumunu dile getirmiş ve Aysel Tuğluk çok hasta, bir an önce çıkması gerek demiş. Gönlümün yarısı hapiste kaldı demiş Gülser Yıldırım ve şunu da ilave etmiş: tercih şansım olsaydı yerime Aysel'in çıkmasını isterdim. Durumu ağır demiş. Evet, zaten Türk Tabipleri Birliği de bir kez daha Aysel Tuğluk'un demansının giderek daha da kötüye gittiği konusunda bir rapor hazırlamıştı. Dün yayınlandı o da. Onu ziyarete gelen eski çalışma arkadaşları, siyasetçiler de artık beni de tanımıyor diyorlar yani. Evet. Bu durumda ama içeride bırakılıyor. Gülser Yıldırım'ın sözü de unutulmaz bir söz olarak kalıyor. Gönlümün yarısı hapiste kaldı diyor. Peki, ara. Açık Gazete. Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Merhaba Tuğba. Merhabalar Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Ne var Avrupa? Dün konuştuğu iç açıcı konuları da senden bekleyelim. İç açıcı konular konusunda bayrağı sizden devralıp aktardığınız Aysel Tuğluk haberinden sonra ben de Slovakya'ya götüreyim. Slovakya'nın başkenti Bratislava'da geçen hafta çarşamba günü bir gay barın önünde duran iki erkek vurularak öldürüldü. Aynı zamanda barda çalışan kadın garson da bu saldırıda ağır şekilde yaralandı. Bu kişileri öldüren saldırgan 19 yaşında bir genç. Olaydan önce sosyal medyadan bir manifesto yayınlamış. Sosyal medyada yayınladıkları şeyler arasında işte LGBTİ karşıtlığına ve ayrıca Yahudi karşıtlığına dair bir takım mesajlar var. Bu kişileri öldürdükten, iki kişiyi öldürüp bir kişiyi de ağır yaraladıktan sonra da kendisi intihar ediyor. İntihar etmeden önce de sosyal medyadan mesaj paylaşıyor. Ben artık gidiyorum, bana söyleyeceğiniz bir şeyler var mı diyor. Bu cinayet, bu nefret cinayeti Slovakya'daki LGBTİ topluluğunu elbette çok ciddi şekilde sarstı. Slovakya 5 milyonluk küçük bir ülke, yani kısmen muhafazakar da bir ülke, Katoliklerin çoğunlukta olduğu ve Avrupa Birliği'nde eşcinsel birlikteliklerin yasal olarak tanınmadığı birkaç ülkeden birisi. Bu bahsettiğim gay bar da hani başkente eşcinsellerin bir rahatça gidebildiği, kendilerini kısmen güvende hissettiği çok nadir mekanlardan birisiymiş ve bu mekan böyle bir saldırının hedefi oldu. Neyse ki bu saldırıdan sonra Cumhurbaşkanı Zuzana Çaputova LGBT'leri kucaklayan açıklamalar yaptı. Dedi ki LGBT'lere yönelik olarak, buraya ait olmayan sizler değilsiniz. Sokakta yürürken korkması gereken sizler değilsiniz. Slovakya'ya ait olmayan şey nefrettir dedi. Dahası Cumhurbaşkanlığı ofisinin önündeki göndere Slovakya ve Avrupa Birliği bayraklarının yanında gökkuşağı bayrağı çektirdi. Daha sonra bu cinayetin işlendiği bara gitti. Barın sahibine gözyaşları içinde sarılırken videoları çıktı sosyal medyada ve sonrasında yapılan anmaya ve yürüyüşe de katıldı. Cumartesi gecesi bu öldürülen kişileri anmak için 20 bin kişinin katıldığı bir yürüyüş yapıldı. Yani bu muhafazakar bir ülke, geyler haklarına sahip değil, ama bu saldırıdan sonra da bir nevi toplumda hani gay haklarının tartışılması, geylerin yaşadıklarının görülmesi yönünde sanki böyle bir hava oluştu diyebiliriz. Bu şeye, yürüyüşe Cumhurbaşkanı'nın yanı sıra Başbakan da katıldı. Elinde bir gökkuşağı bayrağı taşıyarak. Ama başbakanın partisinden bir milletvekili bu yaz kamu kurumlarında gökkuşağı kullanılmasını engellemek için bir düzenleme geçirmeye çalışmış. Böyle bir girişimi olmuş örneğin. Ve medyada da bu nefretin eşcinsellere yönelik nefretin dilde başladığını, siyasetçilerin de bunun bir parçası olduğunu, en başta bundan başlamak gerektiğine dair bir takım yorumlar var. Örneğin Cenin'in Ne gazetesinden bir yorum. Slovak hükümetinin çoğu üyesi gay ve lezbiyen kelimelerini yüksek sesle söylemeye dahi cesaret edemedi. Slovak devlet doktrini haline gelen homofobi hakkında alenen konuşmaya başlamalıyız artık diyor. Bu arada belki hani bütün bunların olumlu bir çıktısı olarak dediğim gibi eşcinsellerin haklarının güvence altına alınması meselesi gündeme geldi ve eşcinsel birlikteliklerin yasal olarak onaylanması da artık medyada ve siyasetçiler arasında konuşulan, gündeme gelen bir şey. Bu ne kadar somut bir adıma dönüşecek bilmiyoruz. Ama şu anda durum böyle Slovakya'da. Evet, yani çok çelişkili de bir durum olduğu ortaya çıkıyor. Yani kan dondurucu bir cinayet ama buna karşılık da yani eskilerin kahır yüzünden lütuf mu dedikleri öyle bir lafın gerçekleştiği, bizzat yöneticilerin de artık bir şekilde ayılmaya başladığını da gösteren bazı işaretler olmuş anladığım kadarıyla. Evet, kesinlikle öyle. Bu arada şey de ekleyeyim. Slovakya Cumhurbaşkanı genç diyebileceğimiz bir avukat, kadın avukat ve aynı zamanda çevre aktivisti. Cumhurbaşkanının bu tutumu tabii ki hem topluma yönelik bir mesaj olması açısından hem de siyasette başı çekmesi açısından çok önemli. Yani Cumhurbaşkanı'nın tüm bu tutumu olmasaydı, yani Cumhurbaşkanlığı ofisinin önüne gökkuşağı bayrağı çekmek gerçekten evet, radikal bir şey yani. Evet. Kadının adını bir kez daha söyleyebilir misin lütfen? Zuzana Çaputova. Evet, çok teşekkürler. İlginç yani. Evet, buradan Finlandiya ve İsveç'e geçelim. Özdeş biraz bahsediyordu İsveç'te olanlardan, demin yeni hükümetin kurulmasından. Bunun yanı sıra İsveç'in gündemlerinden bir tanesi de Finlandiya ile birlikte NATO'ya giriş meselesi. Bildiğimiz gibi Mayıs ayında NATO'ya birlikte başvurmuştu Finlandiya ve İsveç. Diğer üyeler bunu coşkuyla ve heyecanla karşılarken Türkiye özellikle İsveç'in teröre destek olduğu gerekçesiyle bir fren koymuştu ve üçlü bir anlaşma imzalamıştı. İşte Türkiye'nin bir takım talepleri vardı. Bu taleplerin yerine getirileceğine yönelik bir anlaşmaydı bu. Anlaşmadaki temel meselelerden bir tanesi İsveç'in Türkiye'ye fiili silah ambargosunu kaldırması konusundaydı ki bu kaldırıldı. Diğer mesele de Türkiye kendisinin terör suçlusu, şüphelisi dediği kişilerin iadesini istiyor. Bu konuda henüz tam bir anlaşma yok. Türkiye taleplerinin yerine getirildiğini düşünmüyor. İşte aradan geçen Mayıs'tan bu yana 5 aydan sonra 30 NATO üyesinden 28'i Finlandiya ve İsveç'in üyeliklerini parlamentolarında onayladılar. Şimdi bir tek Türkiye kaldı ve bir de bir başka ülke kaldı. Onu sonunda söyleyeceğim. İşte İsveç'te yeni hükümet önceki gün kuruldu. Sağ bir hükümet, Özdeş'in de söylediği gibi. Ve bu sağ partilerin, özellikle iktidardaki en büyük partinin seçim kampanyasındaki en önemli şeylerinden bir tanesi, tezlerinden, vaatlerinden bir tanesi NATO üyeliği. Biz bu işi halledeceğiz, işte bir şekilde gireceğiz şeklindeydi. Dolayısıyla şimdi İsveç'in atacağı adımlar bekleniyor. Yani bu yeni dönemde, önümüzdeki haftalarda belki Türkiye'nin taleplerine karşı neler yapacak İsveç ve Türkiye sonunda ne diyecek? Şöyle bir durum var. Türkiye'nin Finlandiya'nın üyeliğine olumlu baktığı ama İsveç'e olumlu bakmadığı şeklinde bir takım duyumlar var. Dolayısıyla da Finlandiya şimdi şeyi tartışıyor. Biz bu yola İsveç'le birlikte çıktık ama ne yapalım şimdi, İsveç'i kabul etmezlerse biz tek başımıza girelim mi tartışması var İsveç medyasında ve siyasetinde. Pardon, Finlandiya medyası ve siyasetinde. Finlandiya'dan Lapin Kansa gazetesinden bir yorum şöyle: Finlandiya ve İsveç ikimiz birlikte NATO üyelik başvurusunda bulunmaya karar vermiş olsak bile bu gideceğimiz yere aynı anda varmamız gerektiği anlamına gelmez. Finlandiya için en önemli şey güvenlik garantilerini mümkün olan en kısa sürede almak. Bu garantiler bizim için İsveç'ten daha önemli. Bunu İsveçliler de anlıyor demiş buradaki yorumcu. Öte yandan Turun Sonomat şunu söylüyor: birlikte girmemiz lazım. Zira bu bir karşılıklı dayanışma ve reel politik meselesi. Finlandiya İsveç'ten önce NATO'ya katılırsa NATO ülkeleri Finlandiya ve Norveç arasında askeri bir boşluk oluşur. Buna izin verilmemeli. Kriz anında savunma hatları mümkün olduğunca derine uzanmalı. Burada şunu kastediyor: yani coğrafi olarak Finlandiya ve Norveç'in arasında İsveç var. Yani Finlandiya ve Norveç katılmış olacak ve İsveç katılmamış olacak. Hani bunun reel politik açısından da, coğrafi açıdan da bir problem olduğunu söylüyor buradaki yorumcu ve anca beraber kanca beraber diyor. Absürt bir durum ya. Yani bence zaten İsveç'te Finlandiya'nın NATO'ya girmesi başlı başına absürt bir durum da. Evet. Peki bir şey mi dedin Tuğba, sözünü kestik ama. Estağfurullah. Bir şey soracaktım. Yani Türkiye'de karşı mıymış İsveç'in girmesine? Öyle bir şey, yanlış mı anladım? Şöyle yani şu anda Türkiye bekletiyor. Ve duyumlar yani işte biz üçlü anlaşma imzaladık. Oradaki taleplerimizin yerine getirileceğini söylediniz. Ama henüz yerine getirilmedi şeklinde. Yani Türkiye'nin tutumu bu noktada böyle. Önümüzdeki haftalarda İsveç'in sanıyorum bu terör şüphelisi dedikleri kişilerin iade edilip edilmeyeceğine göre Türkiye bir tutum alacak. Türkiye şu anda bekletiyor. İlginç bir nokta var. Dedim ki işte 30 ülke, 30 NATO üyesinden 28'i onayladı. İki onaylamayan var. Birisi Türkiye, diğeri de bilin bakalım kim? Türkiye'nin Avrupa'nın içindeki en yakın işbirlikçilerinden bir tanesi ya da yakın çalıştıklarından bir tanesi diyelim. Macaristan. Macaristan. Aynen öyle. İlk akla gelen. Evet, enteresan. Yani Macaristan en başından beri tabii ki hani bunu onaylayacağız diyor. Macaristan'ın onaylamaması için ortada hiçbir sebep yok. Hani bakanlar düzeyinde açıklamalar yapılmış. Tabii ki hani bu bir sadece süreç meselesi falan diyorlar. Ama işte bu kadar ay geçmiş ve onaylamamışlar. Ve hatta geçen hafta bunun onaylanmasına yönelik bir yasal düzenleme geçecek meclisten. Bu engellenmiş. Yani artık bunun bir süreç meselesi değil de Macaristan'ın Türkiye'ye verdiği bir destek olduğu söyleniyor. İşte muhalif partiden bir milletvekili Nebzava gazetesinde bir köşe yazısı kaleme almış Orban hükümetinin bu tutumunu eleştiren ve diyor ki siyasi eğilimleri birbirine böylesine benzeyen iki siyasetçinin son yıllarda birbirine ne kadar müteşekkir olduğunu söylemeye gerek yok diyor. Bu da bu adımlardan birisi diyor. Yani Macaristan'ın durumu böyle ama Macaristan bir yandan burada Türkiye'ye destek atmış olurken bir yandan da tabii ki Rusya'ya destek atıyor. Yani Avrupa Birliği içerisinde de Putin'e en yakın lider Orban diyebiliriz. Dolayısıyla yani Türkiye, Avrupa Birliği ve NATO'dan farklı bir istikamette doğru, yani farklı bir tutum alıyor. Bu süreçte de Macaristan'ı yanına çekmiş etmiş gibi görünüyor. Gerçekten ilginç. Ben bir farklı bir yorumum olabilir mi? Yani Türkiye'nin bu karşı çıkması İsveç'e, İsveç'in Çevre Bakanlığı'nı kaldırmasından dolayı ona kızmış olabilir. Belki de onun için İsveç'e destek olmuyor diye. Yani bu söylediğinize belki evet diyebilirdim Ömer Bey, ama bence öyle değil. Çünkü Çevre Bakanlığı da 2 gün önce kaldırıldı. Lütfen, yani Türkiye 5 aydır ayak duruyor. Bence bu bununla pek alakalı. Belki İsveç işte adım atmıştır Türkiye'nin istekleri doğrultusunda. Çevre Bakanlığı'nı kaldırdık. Feminist dış politikayı kaldırdık. Daha ne istiyorsunuz? Evet. Bir de soruş tabii şey, bu İsveç'te kaldırılan bakanlığın elemanları ne olacak? Yani fıkradaki gibi kırpıp kırpıp onları biyoyakıt mı yapacaklar? Endüstri Bakanlığı'na geçtiler biliyorsun. Evet, endüstri. ne kadar ilginç. Onun için söyledim. Evet, pardon, devam edelim. Evet. Estağfurullah. Son olarak da Fransa'daki grevlerden bahsedelim kısaca. Geçen haftanın da biraz takip olsun bunlar. Fransa'da işte petrol rafinerilerindeki grevler devam ediyor. 3. haftası bitiyor artık. Ve hani bildiğimiz gibi buna artık yürüyüşler de eklendi. Pazar günü Paris'te 140 bin kişinin katıldığı bir yürüyüş oldu. Dahası Salı günü de çeşitli kentlerde toplam 100 bin kişinin yürüyüşler yaptığı söyleniyor. Yürüyüşlerin yanı sıra bu grevdeki işçilerin sendikasının çağrısıyla aynı zamanda bir günlük grevler de yapıldı. Demir yolu ve ulaşım işçileri, bazı okul ve hastane çalışanları katıldı bu grevlere. Nükleer santral çalışanları da katıldı. Ulaşımda ciddi problemler, aksamalar yaşandı. Bu grevlerin bir nedeni petrol rafinerilerindeki işçilerin grevine destek olmak. Ama bir nokta daha var. Bildiğimiz gibi Macron artık mesele milli güvenlik meselesi diyerek grevdeki işçileri işbaşı yapma talimatı veriyor ve bunu zorluyor milli güvenlik meselesi diyerek. Bu hem işçiler arasında hem de genel olarak toplumda bir rahatsızlık yaratıyor. Yani milli güvenlik meselesinin bunun için kullanılması. Bu konuda bir grup hukuk profesörü Liberasyon gazetesinde bir makale alıp Liberasyon gazetesinde yayınlamışlar. Hukukçular 2015'teki terör saldırılarından sonra OHAL ilan edildiğini, o zaman hak ve özgürlüklerin kısıtlandığını, daha sonra pandemi döneminde pandemi var diye hak ve özgürlüklerin kısıtlandığını söylüyor. Şimdi de bu tip adımlar atılıyor diyorlar ve şöyle devam ediyorlar. Tüm mücadeleler sonucu kazandığımız özgürlükleri birer birer kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğumuz uyarısını yapmadan edemiyoruz. Grev hakkı tıpkı toplanma, örgütlenme ve ifade özgürlüğü gibi siyasi bir gündeme bağlı olmaması gereken temel bir haktır diye bunun hatırlatmasını yapıyorlar. Bu arada şunu da söyleyelim. Bazı işçiler %7 ve bir miktar ikramiye karşılığında grevlerini sonlandırdılar. Yani en başta greve çıkan işçilerin bir kısmı artık grevde değil. Dün akşam bir rafineride daha anlaşma sağlandığı yönünde bir haber vardı. Dolayısıyla bunlar bir yandan işte Fransız hükümeti yani biraz normale dönüyoruz, bu kriz hali sona eriyor umudu veriyor. Ama bir yan işte eskiden her 3 akaryakıt istasyonundan birinde sıkıntı vardı. Şu anda bu 1/4'e düşmüş durumda. Hala ciddi bir sıkıntı var. Ve işte diğer sektörlerde de bu işçilerin grevine destek olduğunu söyleyebiliriz. Geçen hafta söylemiştim. Yine hatırlatayım. Fransa'da enflasyon %6.2. Bu şeyi kabul etmeyen işçiler %10 artış istiyorlar maaşlarına. %7'si enflasyonu telafi etmek üzere, diğer kısımda çok fazla kar etmiş olan son dönemde akaryakıt şirketlerinin karından bir pay olarak bunu istiyorlar. Fransa Avrupa'da aslında enflasyonun en düşük olduğu ülkelerden bir tanesi. Genel olarak Euro bölgesinde enflasyon %10, Britanya'da %11. İspanya'dan El País gazetesinden bir yorumcu da konuda şöyle bir yorum yapmış. Fransa Avrupa Birliği ülkeleri arasında en düşük enflasyon oranına sahip ve toplumsal huzura en çok yatırım yapan ülkelerden birisi. Yine de daha yüksek ücretler için ve hayat pahalılığına karşı geniş bir toplumsal hareketin örgütlendiği yer Fransa oldu. Ancak sonu gelmeyen bir savaşın getirdiği yorgunluk ve enflasyonun geniş halk kesimlerinde yol açtığı ıstırap Avrupa'da başka toplumsal çatışmaları da tetikleyebilir. Fransa buna yönelik bir uyarı demiş. Burada tabii savaş derken, savaşın getirdiği yorgunluk derken Ukrayna Savaşı'ndan bahsediliyor. Ukrayna Savaşı Avrupa'nın ekonomisini ve siyasetini de bu şekilde etkilemeye devam ediyor. Evet, Fransa demişken bir de bir ufak ilavede bulunalım. İki gündür elimizde olan bir haberi bir türlü fırsat bulup verememiştik. Son derece çarpıcı bir açıklama oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde görülen bir davada Fransızların çimento devi Lafarge Suriye'deki bir fabrikasını çalışır halde tutmak için IŞİD'e ödeme yapmış. Irak Şam İslam Devleti'ne, yani dünyanın bir numaralı terör örgütü kabul ediliyor. Yapmadım diyordu ama başlangıçta. Ama şimdi yapmış. Yardım etmiş. Kabul etmiş. Yani. Kabul etmiş. 777 şey gibi, böyle fıkra gibi gene, 777 milyon dolar para cezası ödeyecekmiş. .8 hatta biraz. Satın alınmış aslında İsviçre merkezli Holcim. Holcimento mu? Holcim mi? Nasıl okunuyor bilmiyorum. 2015'te satın alınmış ama biz, yani bütün bunlar para da ödüyor. Peki bu arada destek olunca IŞİD'in öldürdüğü insanların durumu ne oluyor? Bu konuda bir dava devam ediyormuş zaten. Bir sorun yok, çözülecek herhalde. Ayrıca şirket, yani şirket yardımdan dolayı ceza alıyor. Fakat tabii şirketler canlı varlıklar değiller. Aslında onlar adına bunu yapan insanlar var. Onlara ne olacak derseniz, bireysel olarak kimse suçlu tutulmayacakmış anladığım kadarıyla. Bir de şey meselesi var galiba, değil mi? Bunu yaparken Fransız istihbaratına da bilgi veriyorlar. Yani bunlar Fransız istihbaratının bilgisi dahilinde de oluyor şeklinde bir takım haberlerde okumuştum. Ben bunlara inanmıyorum. Böyle şey olmaz. Evet. Evet, çok, yani ileride tekrar belki de Avrupa Ne Konuşuyor da buna da değinme fırsatımız olabilir. Çok son derece çarpıcı bir şey, yani bir dev bir şirketin dev bir terör örgütüne para yardımı yapması. Evet, evet. Evet, kesinlikle öyle. Eurotopics bültenlerinden ben bu hafta bu kadar diyeyim. Bu arada şey de söyleyeyim, bu Slovakya Cumhurbaşkanı'nın bu bar işletmecisine sarılırken ki görüntüleri, onu ben Eurotopics alt çizgi TR Twitter hesabından fotoğrafını da paylaştım. Dinleyicilerimiz oraya da bakabilirler ve Eurotopics Twitter'ını da takip edebilirler. Bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Suzana Çapetova'ya da selam. Günaydın diyoruz burada. Evet, günaydın. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Bu şekilde de biz de saat tam 10 olmuşken bitiriyoruz bu programımızı. Savaşlardan, iklim yıkımlarından, demokrasinin çöküşlerinden bahsettik bir kısmından ve kapitalizmin son durumundan birazcık. Devamını yarın getirmek üzere. Şimdi huzurlardan ayrılabiliriz. Ben Deniz Ömer Madra. Özdeş Özbay ve Robi Tayar'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.